NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Morgen een woonprotest in Amsterdam. De mensen die gaan demonstreren tegen die dure koophuizen en de huurprijzen die ze zich niet kunnen permitteren. De woningmarkt is oververhit en de roep om ingrijpen wordt luider. Maar hoe dan? Straks in WNL op zaterdag, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boelhouwer. En Richard van der Made is bij de wedstrijd FC Twente FC Utrecht. Hoe staat het daar? Het is nog 0-0. We zitten in de 72e minuut. De wedstrijd is nog altijd niet echt helemaal losgekomen. Hoewel er ook in de tweede helft wel aan beide kanten, zeker voor de thuisploeg FC Twente, grote kansen zijn geweest. Ricky van Wolfswinkel in het begin van de tweede helft. Zojuist een invaller. Manfred Ugalde, 19-jarige speler uit Costa Rica. En het is Twente dat nu ook echt de aanval zoekt. Drie nieuwe spelers gebracht door trainer Ron Jans. 1 punt slechts uit 3 wedstrijden. Met andere woorden, FC Twente zal wat moeten. En FC Utrecht heeft het in deze fase ook wat lastiger. Heeft veel controle gehad. Maar het is nu vooral met opportunistisch spel, veel hoge ballen in het strafschopgebied, Twente dat het probeert. Maar het heeft nog maar 18 minuten in de volgepakte, nou ja, goed gevulde, laat ik het zo zeggen, grolsvesten in Enschede. 0-0 nog altijd bij Twente Utrecht. En nu het NOS-journaal van 6 uur. Met Jelle Visser. In de Brabanthal in Den Bosch heeft het CDA vandaag een bijzonder partijcongres gehouden om na een roerig jaar de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Politiek verslaggever Roel Bolsjes is in Den Bosch. Roel, is het de partij gelukt weer eenheid te vormen? Er is in ieder geval een eerste aanzet toegegeven. Het was een emotioneel congres. Het was het eerste congres waar CDA-leden sinds corona weer bij elkaar kwamen. Er zaten 1300 mensen fysiek in de zaal. En er zat zeker vanochtend nog echt wel chagrijn in die partij over de afgelopen 1,5 jaar. Dus er moesten harde noten gekraakt worden. Partijleden waren kritisch, maar wel vanuit het idee om er samen uit te komen. De leider van het CDA, Wopke Hoekstra, heeft het congres afgesloten. Welke boodschap had hij? Hij wilde laten zien aan zijn leden dat hij de juiste leider is voor het CDA. Hij werd natuurlijk pas lijsttrekker 2 maanden voor de verkiezingen. En de campagne die toen gevoerd werd, die verliep niet vlekkeloos. Daar stond hij ook bij stil. Was ik voldoende voorbereid? Oogde het niet te zakelijk? Is het mij wel gelukt om onze diep doorleefde wortels, onze eigenheid, voldoende over het voetlicht te brengen? Nog even los van uitgeleiders zoals het schaatsen en de WW. En tegelijkertijd sta ik hier. Ik sta hier om verantwoordelijkheid te nemen op één van de moeilijkste momenten in de geschiedenis van onze partij. En ik neem die verantwoordelijkheid omdat ik ten diepste overtuigd ben van de waarde van ons verhaal voor de samenleving. Je hoort het, hij wil de verantwoordelijkheid nemen voor het CDA. En wat hem betreft betekent dat ook dat hij met het CDA in een nieuw kabinet gaat stappen. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsjes in Den Bosch. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil de nucleaire deal van Iran met het Westen nieuw leven inblazen. De topman van het agentschap vliegt morgen naar Iran om hierover te praten. Het land laat sinds februari geen inspecteurs meer toe. Het is dus niet duidelijk in hoeverre Iran bezig is met de ontwikkeling van verrijkt uranium. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 2245 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 460 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal gevallen licht. In de ziekenhuizen liggen nu 648 mensen met corona, van wie 209 op de intensive care. Bij het RIVM werden 6 overleden coronapatiënten gemeld. En Max Verstappen heeft in Italië de pole position veroverd voor de race van morgen. Op het circuit van Monza wil Verstappen zijn voorsprong uitbouwen in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Het NOS-journaal. In het hele land zijn tienduizenden demonstranten op de been voor de Unmute-Us-demonstraties. In 10 steden wordt geprotesteerd door de evenementenbranche, zoals in Amsterdam. In een lange stoet lopen duizenden mensen door de Marnixstraat op weg naar het Leidseplein. Sommigen dragen spandoeken. Hier staat bijvoorbeeld Den Haag. Hoe stiller je blijft, hoe luider we worden. En anderen lopen dansend mee met een van de 10 vrachtwagens waarop DJ's muziek draaien. Ja, omdat ik naar festivals wil. Ik wil weer feesten. En corona die heeft het een beetje verkloot voor ons. En het is een beetje een soort uitlaatklepje ook, weet je, om naar feestje te gaan. We willen gewoon naar concerten. We willen leuk uitgaan, want als de Formule 1 kan, kennen anderen het ook. Wat mist u het meest? Ja, de vrijheid. Het genieten. Ja. Mensen om je heen. De muziek. Ja. Die sfeer is vandaag wel aanwezig hier, hè? Ja, zeker, ja. Echt ouderwets, man. Heerlijk. Echt. Ik geniet er echt heel erg van, ja. Drie weken geleden was er ook al een soortgelijke demonstratie. Maar volgens organisator Jasper Goosen heeft dat te weinig opgeleverd. Ja, vorige keer was de eis dat we per 1 september evenementen wilden organiseren. Nou, die eis is niet ingewilligd. Dus wij blijven ervoor strijden om gewoon zo snel mogelijk evenementen mogelijk te maken. Dus daarom hebben we besloten wederom de straat op te gaan. Nou zit het kabinet natuurlijk wel in een lastige positie. Stel ze zeggen, ja, kom maar op met die grote festivals. En een paar weken daarna lopen dan weer de ziekenhuiscijfers op. Ja, maar er is helemaal geen relatie tussen evenementen en ziekenhuisopnames op die manier. Maar toch hebben we wel in juni wel gezien dat er ook besmettingen waren bij buitenfestivals, bijvoorbeeld in Utrecht toen. Ja, dat klopt. Maar dat zijn op dat moment zijn er een aantal verkeerde besluiten genomen vanuit het kabinet. Zoals 40 uur test van tevoren in plaats van 24, dansen bij Jansen. Maar wij weten zeker dat op het moment dat we dat gecontroleerd doen, en dat kunnen wij binnen de evenementenbranche heel goed, dat dat gewoon goed gaat. Dinsdag is er dus weer een persconferentie. Wat zijn uw verwachtingen? We gaan gewoon open. Dat kan niet anders. Een verslag van Vincent van Rijn uit Amsterdam. In de Duitse stad Krefeld, net over de grens bij Venlo, is gisteravond een jonge struisvogel aangetroffen. Het dier is naar schatting zo'n 4 tot 5 maanden oud en 1,40 meter groot. Vermoedelijk is de struisvogel gedumpt in een park. Hij verblijft voorlopig in een asiel. Struisvogels komen oorspronkelijk uit Afrika. Het is de snelste loopvogelsoort ter wereld. Struisvogels worden onder meer in Nederland als huisdier gehouden. Volwassen mannetjes kunnen bijna 3 meter groot worden en ze kunnen, als ze zich bedreigd voelen, gevaarlijk trappen. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden wat regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden. Morgen lokaal nog een bui, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen opnieuw een graad of 21. Staan er nog files in Nederland? Wijnand Zwaan weet het. Ja, zeker Margreet. Vooral in het zuiden van het land, daar zijn het de werkzaamheden die voor vertraging zorgen. Op de A58 van Breda naar Tilburg, zo'n 10 minuten oponthoud bij knooppunt De Baars. Dat komt door werkzaamheden op de A65 richting Den Bosch, die is dit weekend helemaal dicht. De A58 naar Vlissingen is helemaal dicht bij Rilland door weekendwerkzaamheden. En daardoor staat de file vanaf knooppunt Markiezaad met ruim een half uur extra reistijd. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met 2 vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. So men lie, women lie, the data never lies. Als de data nooit liegt, dan is die informatie goud waard. Zeker voor grote beleggers, die er steeds gretiger gebruik van maken. Maar zet al die data niet de kleine belegger juist op achterstand? Morgen 10:10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Margreet Spijker. Goedenavond, fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid gewoonlijk op de zaterdagmiddag. Maar voor deze ene keer zijn we een uurtje verplaatst naar de zaterdagavond. Straks veel economie tot 6:30. We gaan het onder andere hebben over de toekomst van Tata Steel. En over het personeelstekort komen we het vast ook nog wel te spreken. Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Voor honderdduizenden Nederlanders is het lastig om een betaalbare woning te vinden. De prijzen van koophuizen zijn omhoog geschoten. En huren, het is voor heel veel mensen niet te betalen. Om te laten zien dat de nood heel hoog is, is er morgen een woonprotest in Amsterdam. Wat zouden oplossingen kunnen zijn? Ik ga het erover hebben met hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boelhouwer. Goedenavond. Ja, goedenavond, Margriet. En Lex Hoogduin is hier ook, econoom en hoogleraar complexiteit en onzekerheid in financiële markten. Ook hartelijk welkom. Dankjewel. Het woonprotest is menens, kopte vandaag een krant. Is het probleem op de woningmarkt nu ernstiger dan voorheen, meneer Boelhouwer? Nou, het is niet te vergelijken met de jaren 50 en na de oorlog. Maar ik bestudeer ongeveer, nou, ik denk 40 jaar de woningmarkt. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Dus het is wel vrij ernstig, ja. Dat kun je wel concluderen. En toch zijn er ook mensen die zeggen, nou, het is helemaal niet waar dat er een tekort is aan woningen. Er is vooral een tekort aan betaalbare woningen. Ja, maar dat is natuurlijk altijd, hè. Dus als er te weinig woningen zijn, dan aan de onderkant de prijzen stijgen. En dan degenen die dat niet kunnen betalen, die vallen uit. Dus dan heb je een tekort aan betaalbare woningen. Dat is zowel in de huursector. En we zien in de sociale huursector enorm lange wachtrijen. Dus daar is het principe de wachtrij. Dus nou ja, dat is zo'n 7 jaar gemiddeld. En in de meeste steden al dik boven de 10 jaar. In de commerciële huursector gaat dat dan in de prijzen, zie je dat terug. En we hebben dan in de koopsector nog een bijzonderheid, dat ook de rente is natuurlijk, de hypotheekrente is extreem laag. Waardoor mensen ook heel veel kunnen betalen. Hè. Ze kunnen hoge leningen afsluiten. En dat heeft ook een enorm prijsopdrijvend effect. Nou, gecombineerd met die schaarste krijg je dan hoge prijzen. Maar ook de meer incourante woningen, de minder aantrekkelijke woningen, ook die zijn heel duur. Dus ja, het gaat daar eigenlijk op alle fronten gaat het mis. Ja, de keuze is er niet meer zo. En Lex Hoogduin, u bent ook hoogleraar van studenten die geen kamer hebben. Groot gelijk dat ze in Amsterdam gaan studeren. Gaan protesteren, moet ik in dit geval zeggen. Nou, ik begrijp dat ze gaan protesteren. Dat hebben ze in Groningen al gedaan. Hè. Ze hebben van de week het academiegebouw bezet, een aantal uren. Maar ik begrijp uiteraard dat ze protesteren. Ik vraag me alleen of ze aan het juiste adres zijn. Peter Boelhouwer zei er net terecht, verwees hij ook naar die hele lage rente. En die wordt niet in Den Haag bepaald. Die wordt in Frankfurt bepaald. Ze kunnen beter met 10.000 naar Frankfurt om dit protest aan te tekenen. Ik denk dat het wel heel goed zou zijn als men in Frankfurt ook ziet wat de consequenties in de verschillende landen zijn van dat hele lange, lage rentebeleid. Dat zie je terug in woningmarkten die ontwricht raken. En dat zie je ook bijvoorbeeld terug in de pensioen. Precies, we zien het in de hele breedte. Peter Boelhouwer, welke maatregel anders dan de rente, want die zou, als het omhoog gaat, de huizenprijzen minder hoog kunnen maken. Maar welke maatregel anders dan de rente kan de nood misschien toch ledigen? Nou, je kunt een aantal dingen doen. Hè. Dus op de middellange termijn is het toch echt zaak om die woningvoorraad te gaan uitbreiden. En er zijn redelijk objectieve berekeningen en die komen toch op het tekort van pak een beetje bijna 300.000 woningen. En de verwachting is dat dat de komende 2-3 jaar nog verder gaat oplopen. Dus op de middellange termijn moeten we nu eindelijk eens gaan bouwen. We zitten nog steeds onder het niveau van voor de crisis, de financiële crisis 2008. Terwijl de bevolking veel harder groeit. Dus daar moeten we mee beginnen, maar dat is niet direct de oplossing. Dat is meer voor de middellange termijn. Directe oplossing. Ja? Ja. Ja, kijk, ik begin het onbegrijpelijk dat je sommige toch vrij intelligente mensen hoort vertellen dat er het aantal huishoudens nou niet zoveel afwijkt van de woningvoorraad en dat er daarom geen tekort is. Dat is natuurlijk zeer endogeen, hè? Dat wordt een kip-ei-relatie. Je kan alleen een huishouden vormen als je een woning kunt vinden. En ja, je ziet dus dat heel veel mensen thuis blijven wonen. Andere alternatieven gaan zoeken op caravans en dergelijke. Echtscheidingen waar mensen noodgedwongen bij elkaar blijven. Dus er is heel veel leed. En ja, dan simpel zeggen, er zijn genoeg woningen. Dat vind ik echt ongekend dom. Maar goed, we hebben dus veel woningen nodig. Nou, de tweede wat je kunt doen is die voorraad natuurlijk veel beter inzetten. Veel efficiënter inzetten. En daar kun je morgen mee beginnen. Dus we hebben bijvoorbeeld een regel die zegt van ja, als je een uitkering hebt, je gaat samenwonen, verlies je de helft van je uitkering. Nou, dat kun je natuurlijk afschaffen of in ieder geval minder maken. Je kunt het veel makkelijker maken voor mensen om met 2 of 3 mensen in een huis te gaan wonen. Dus een huurcontract ook daarop inrichten. En zelfs met hypotheken moet het kunnen. Dus kun je heel veel realiseren. En de derde optie die je ook vrij snel kunt doen, en daar zijn ook meer mogelijkheden ontstaan, is tijdelijke woningen. We kunnen industriële woningen, conceptwoningen, in de fabriek gefabriceerd, 0 op de meter woningen, zijn echt circulair ook. Volwaardige woningen, die kun je gewoon neerzetten, tegenwoordig voor 15 jaar, met hele korte procedures. Dan moet je alleen wel zorgen dat ze daarna ook ergens kunnen staan, en dat kan zelfs permanent. En die kun je binnen 2 jaar of binnen 1 jaar kun je die neerzetten. Dus ook daar kun je heel snel slagen maken. En dat betekent dus dat gemeentes daar dan toestemming voor moeten geven, of dat er ergens grond moet komen om ze daar dan neer te zetten. En dat moet dan ook nog door een partij worden aangekocht. Of hoe ziet u dat dan heel concreet? Want dat lijkt me iets waar we wel allemaal een voorstelling bij kunnen maken, dat als je heel snel huizen in een fabriek laat maken en ze neerplemt, dat je dan in no time zou kunnen wonen in theorie. Maar wat moet dan geregeld worden voordat we dat voor elkaar krijgen? Ja, nou, gelukkig hebben we nu die concepten. En die fabrieken die worden ook gebouwd. En die fabrieken hebben echt afzet nodig. Dus daar is het probleem continuïteit. Dus als je dat zou kunnen organiseren met die tijdelijke woningen, dan kun je dat in ieder geval organiseren. Ja, dus je hebt natuurlijk heel veel plekken in gemeentes waar nog niet duidelijk is wat er precies mee gebeurt. Of over 10 jaar gaat er een keer gebouwd worden. Iedere gemeente kan zo een paar plekken aanwijzen. Ik zou zeggen, iedere gemeente een paar 100 woningen. Of misschien een grotere gemeente een paar 1000. En ga aan de slag. Maar waarom doen gemeentes dat dan niet? Dat doen. Want er is toch geen gemeente die het niet weet? Ze zien de noodzaak daarvan niet. Ze krijgen toch veel weerstand ook van de zittende bevolking. Die vindt dat ook allemaal minder hard nodig. Gelukkig zie je het nu langzamerhand wel gaan gebeuren. Hè. Ik weet de gemeente Rotterdam die wil behoorlijk wat woningen neer gaan zetten. Er zijn meer gemeentes die daar nu op gaan sturen. Maar het is ook vaak vanuit de bevolking zelf protesten. En het NIMBY-syndroom, not in my backyard. Dat speelt daar ook daar speelt het ook met tijdelijke woningen. Over dat gesproken. Maar dan moeten we wat moedige politici hebben. Wat lokale politici die opkomen voor voor die woningzoekenden. Dus maar letterlijk, not in my backyard. Er was een tijd dat het echt helemaal geen probleem was om bij iemand in een tuinhuis te gaan zitten of daar wat te bouwen. Maar dat is ook allemaal lastiger geworden. Maar is ook moeilijker geworden. Dat kan ook, hè, dat je inderdaad grotere complexen, dat je daar inderdaad kleinere woningen toevoegt. Je kunt ook, het gebeurt ook wel. In Brabant doen ze dat bijvoorbeeld. Grotere vrijstaande woningen waar ouderen wonen, die splitsen. En in de gemeente Bergen gaat dat nu doen. Hè. Die gaan splitsingsvergunningen, daar betaal je toch gauw enkele duizenden tot 20.000 euro voor, gaan ze nu gratis maken, zodat die grote villa's kunnen worden gesplitst waar een aantal jonge mensen uit Bergen kunnen wonen. Nou, dat soort initiatieven, dat gaat natuurlijk ook echt helpen op de korte termijn. Maar wat opmerkelijk, dat terwijl we allemaal weten dat er een woningtekort is, de gemeentes dus niet snel genoeg schakelen. En u denkt dat de Nederlandse bevolking zich nog steeds keert tegen overal maar woonruimtes creëren? Maar ja, het probleem is, het is een beetje het bekende insiders-outsiders probleem. Want we hebben het nu over de mensen die morgen naar Amsterdam trekken. Maar de meerderheid van de bevolking vaart wel bij deze crisis. Hè. Die zien hun woonlast in de koopsector fors dalen. Hebben een hypotheek overgesloten met lage rentes. Hebben de laatste 2 jaar bijna met hun waardestijging meer verdiend dan met een netto inkomen. Dus die zien die noodzaak niet. Dus het is een kleinere groep die wel steeds groter gaat worden. En daar ontstaat ook die politieke druk. He, de outsiders die het aan het kortste einde trekken. En grote groepen hebben deze problemen niet. En sterker nog, die profiteren ervan. Maar het geldt ook voor grondeigenaren, voor projectontwikkelaars, voor gemeenten die grond hebben. Ja, dat is eigenlijk best wel een aantrekkelijke situatie nu. Je kunt veel geld verdienen. Terwijl die groep die aan de buitenkant staat, ja, die kan geen kant op. En ja, dat is ook politiek natuurlijk ingewikkeld om daar wat voor te doen. Is het waar, Lex Hoogduin, is dit zo complex dat je ook zegt, ja, er zijn zoveel mensen die baat hebben bij juist die lage rente op de woningmarkt, dat ze daar eigenlijk niks aan willen veranderen? Nou, het is natuurlijk waar dat de insiders die profiteren, en die profiteren ook van sommige maatregelen die nu in de politiek ter sprake zijn, of een deel ook worden toegepast. Bijvoorbeeld het instellen van huurplafonds. Ja, daarvan weten we als economen dat zowel theoretisch als in de praktijk huurplafonds contraproductief werken. Dat is goed voor de mensen die al in een huurwoning zitten en daardoor een beperkte huur houden. Maar het leidt meestal tot slecht onderhoud. Het leidt niet tot extra bouw van huurwoningen, in tegendeel. Ik denk wat ik Peter Boelhouder hoor zeggen. Kijk, op korte termijn, ik denk dat je er niet aan kunt ontkomen een aantal van die paardenmiddelen, zoals hij ze schetst, in te zetten. Want dat zie ik als paardenmiddelen. Kijk, wat structureel zou moeten gebeuren, is dat die woningmarkt, dat daar weer marktwerking, echte marktwerking, wordt hersteld. Want het feit dat er wachtlijsten staan van 7 jaar... Al jarenlang, die nu nog weer verder oplopen en in grote steden al boven de 10 jaar zitten, dat duidt erop dat structureel daar geen marktwerking is. Dus je moet terug naar marktwerking. En vaak is de reflex in dit soort situaties dat als een markt niet werkt, dan ga je nog weer verder ingrijpen in die markt. Maar dat werkt averechts, volgens mij. Dat werkt averechts. En op korte termijn kun je nu niet veel anders dan noodwoningen neerzetten en dergelijke. Maar daar zijn jullie het over eens. Ja. Hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boelhouder. Tot slot, bent u het ermee eens? Minder of meer marktwerking? Dat is de vraag. Nou ja, kijk, voorlopig zullen we moeten gaan reguleren. En zal er ook heel veel geld, want dat hebben we niet besproken. Maar uit alle rapporten die nu verschenen zijn, blijkt gewoon dat er, als we dit probleem moeten willen oplossen, ook met die productie, gewoon heel veel geld nodig is. En dat wordt de lakmoesproef voor het nieuwe kabinet. Zo rond de 4, 5 miljard heb je nodig om dit probleem te kunnen oplossen. We gaan kijken. Of we moeten gaan zeggen van oké, we gaan inderdaad veel meer in het buitengebied bouwen, wat makkelijker is. Maar dat zijn echte politieke keuzes die moeten gemaakt worden. Dus toch Den Haag die aan zet is. En niet alleen maar Frankfurt in uw optiek. We gaan kijken of ze in Prinsjesdag zeggen dat ze er miljarden naartoe gaan sturen. We zijn benieuwd. Hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boelhouder. Dank voor dit moment. Richard van der Made, die weet of FC Twente, FC Utrecht inderdaad zoals gedacht in 0-0 zou eindigen. Het is 1-0 geworden. Kijk. Voor FC Twente. Ja, dus het doelpunt is uiteindelijk toch gevallen. Je kunt dat dan maar beter zo laat mogelijk doen, want dan is het voor de tegenstander lastiger om natuurlijk die gelijkmaker nog te maken. 1-0 Twente in de blessuretijd. Is het raak uiteindelijk na een vrije trap van Jesse Bos vanaf de linkerkant. Komt de bal voor de voeten helemaal achter in het veld bij Prupper. Robin Prupper die kapt zijn tegenstander uit en legt de bal dan prachtig hoog in de verre hoek. En zo komt Twente dus toch nog op 1-0. Het is een vrij rommelige tweede helft met veel opstootjes, met veel gele kaarten, met veel blessures. Ook nu liggen er weer twee spelers op de grond. Dalmau zie ik daar liggen, ingevallen bij FC Utrecht. Dat zeker een hele grote kans heeft gekregen. Een minuut of 15 geleden om hier toch nog de 0-1 te maken via Minoun Mahi na een fout van Troupé, de oudspeler van FC Utrecht. Maar Mahi faalde oog in oog met Oenerstal, die dat uitstekend deed. Het spel ligt dus nu even in de Grolsvesten weer stil. Na die prachtige goal die gemaakt werd door Robin Prupper, de centrale verdediger. Waardoor het lijkt dat Twente alsnog hier de winst thuis kan vasthouden. En de eerste 3 punten van het seizoen kan binnenslepen. Zover is het nog niet. We spelen zeker nog een minuut of 3. Het spel ligt voorlopig weer eventjes stil. Maar het publiek hier in Enschede is er wel zeker van. Twente gaat voor het eerst dit seizoen winnen. Dankjewel, Richard van der Made. Stand van Nederland. Generatie Next. Ja, Lex Hoogduin, je hoorde hem al, is hier econoom, hoogleraar complexiteit en onzekerheid in financiële markten. Onze economische rubriek. Ja, ik wil met u even wat persoonlijks aanstippen. U bent deze week ook begonnen aan de universiteit, Rijksuniversiteit Groningen. Maar u heeft een beleggingsfonds waar succesvolle oud-studenten geld in stoppen. En dat geld is dan bedoeld voor promotieonderzoek. Ik vroeg me af, is dat gewoon heel aardig? Want dat lijkt het mij inderdaad. Of is het domweg ook omdat er geldgebrek is aan de universiteit? Nou, het helpt zeker. Er is altijd behoefte aan meer middelen. Niet alleen in de woningbouw, zoals we net bespraken, maar natuurlijk ook aan de universiteiten. En het is echt iets unieks wat gebeurt. Het is niet mijn fonds, maar het is een bestaand fonds in Groningen. Dat heet het Ubbo Emmius Fonds. En daar is alweer enige tijd geleden een alumnus, dus een ex-student, die overleden is, heeft een heel groot bedrag, dat komt in porties beschikbaar, overgemaakt. Mogen we weten hoeveel? Nou, het is niet helemaal precies duidelijk nog hoeveel het uiteindelijk zal zijn. Wat voor een deel in aandelen vastzit en die moeten verkocht worden. Dus moeten we weten hoeveel het opbrengt. Maar ja, dat zal toch, en dan zeg ik conservatief, 100 miljoen plus zijn. En dan heb je een heel mooi... Kennen wij die oud-student? Ik niet. Ik weet niet wie het is. Die heeft het dan heel goed gedaan. De naam is niet bekendgemaakt, maar iedere universiteit levert dat soort mensen, af. Maar het is in Nederland niet zo'n traditie dat je dan je nalatenschap voor een deel, voor een groot deel, aan de universiteit stort. En dat is hier nu gebeurd. En er is een commissie opgezet die dan moet kijken hoe je dat geld verstandig gaat beleggen. Precies, maar dat is dus voor promotieonderzoek. Nou, ja, dat lijkt mij. Uit het rendement wat je op die beleggingen maakt. Dat begrijp ik. Deze week veel aandacht voor Tata Steel, de staalfabriek in IJmuiden. 9000 werknemers daar. Die fabriek blijkt een ongezonde uitstoot te hebben. En de roep is nu om heel veel geld te investeren om die fabriek groener en dus gezonder te maken. Wat vindt u daarvan? Nou ja, het is onderdeel van wat nu geleidelijk gaat heten groene industriepolitiek. Ja. En industriepolitiek heeft een slechte naam. Daar hebben we geen goede ervaringen mee. En ik denk dat met voor groene industriepolitiek hetzelfde zal gaan gelden. Het is heel moeilijk voor de overheid om precies te bepalen hoeveel je waarin moet investeren. Want nu gaat het over Tata Steel, maar het idee is om veel breder dat te gaan doen. Eigenlijk de hele industrie op die manier zo'n beetje te gaan behandelen. En wat je dan gaat doen is heel veel subsidies verstrekken of gewoon regulering doen. En dat wordt heel erg duur, terwijl het veel beter is om de vervuiler te laten betalen en de vervuiling te beprijzen. En dat geldt ook voor CO2, CO2-uitstoot. Als je CO2-uitstoot wil terugdringen, en dat is een doel wat we natuurlijk met z'n allen hebben, of in ieder geval het kabinetsbeleid is, dan is het veel beter om een prijs aan CO2 te hangen, helemaal niet te subsidiëren en dan gewoon de bedrijven zelf te laten kijken hoe ze dan omgaan met hun gestegen kosten. Precies, dus u bent er niet voor wat nu de werknemers en ook de vakbonden hebben bedacht. Namelijk van geef ons nou heel veel geld zodat we zo groen mogelijk zijn. Dan kunnen we gewoon door met waar we mee bezig zijn. Ja, want we hebben de maakindustrie ook nodig. En ze gebruiken bijvoorbeeld het staal voor de windmolens. Ja, dat is ook nog een keertje zo. Maar het is breder, het is industriepolitiek die breder in de industrie moet worden. Ja, niet alleen Tata Steel. Maar u bent dus niet voor het geven van subsidie, maar voor het laten betalen voor uitstoot. En dat is in dit geval niet alleen CO2, maar ook lood en pax. Ja. Dus wat dat betreft zou het een betaalbare optie moeten zijn voor Tata Steel zelf. En dan kunnen ze zelf kijken of ze zich kunnen permitteren om in Nederland te blijven. Ja, dan moeten ze moeten opnieuw gaan rekenen, zeg maar. Ze moeten hun kosten gaan natuurlijk omhoog als ze voor hun huis moeten gaan betalen. En dan moeten ze kijken of het lonend is om te gaan investeren in goedkopere technieken. Precies. Iets anders, solidariteitsheffing, dat woord is deze week gevallen. Het komt op Prinsjesdag mogelijk terug. Het idee is, bedrijven die geprofiteerd hebben van de coronamaatregelen, die zouden moeten meebetalen aan bedrijven die in nood zijn gekomen, louter door die coronamaatregelen. Is dat een heffing die verstandig is? Ja, ik vind het een curieus idee. Ik denk dat ik moet zeggen, kijk, solidariteitsheffing, daar zit al een spanning in. Solidariteit is iets vrijwilligs. Als het afgedwongen wordt, is het geen solidariteit. Dus als je hier denkt over solidariteit in het kader van de coronacrisis, dan denk ik aan voorbeelden die we ook zien. Ik zelf ben supporter van een voetbalclub in Rotterdam. En daar heb ik een seizoenkaart. En het hele vorige seizoen ben ik niet in het stadion geweest. En op een gegeven moment vroeg die club aan al zijn seizoenkaarthouders, ben je bereid om toch gewoon niet je geld terug te vragen. Op die manier kun je en ook dan helpen. ben je solidair. Zonder dat iemand dat oplegt vanuit zonder de overheid. Zonder dat iemand dat oplegt. Ja. En dat is, het is ook, waarom moet je mensen die geholpen hebben aan het oplossen, het mee oplossen van bepaalde problemen in die coronacrisis, waarom moeten die met name dan gaan gaan betalen. Bloeden dat voor is, hun winst. Gaan bloeden voor hun. Ja, voor geen hun goed winst. Idee dus. Nee. Nog heel even over vandaag Telegraaf. Personeelstekort is zo ernstig aan het worden dat we in sommige gevallen geen koopavond meer hebben voor sommige winkels. Op maandagmiddag sneuvelt om die reden ook een aantal winkels. Die gaan dan blijven dicht. Ja, zie jij dat probleem heel snel opgelost worden? Nee, moeten we hier gewoon aan wennen? Nee, daar moeten we zeker niet aan wennen. Maar het is een groot probleem. En ik zou bijna zeggen, nu al. Kijk, we hebben ook vanmiddag weer, we bespreken Tata Steel, waar de overheid miljarden naartoe wil sluizen. We hebben het over de woningbouw, waar 1 miljoen woningen gebouwd moeten worden. Daar heb je wel handjes en mensen voor nodig. Ja. En we zitten al in een uitgangssituatie waarin er al overal tekorten zijn. Dus kortom, kiezen of delen. Er moeten keuzes gemaakt worden. Ja. Er is in de kabinetsformatie, die nu hopelijk op gang gaat komen, daar is een beetje het idee ontstaan dat er is één ding wat in ieder geval geen probleem is. En dat is dat je overal zomaar geld aan kunt uitgeven. Omdat geld gratis is. Maar dat is schijn. Want je kunt wel zeg maar 1 miljoen woningen gaan bouwen, maar als er geen bouwvakkers te krijgen zijn, dan komt er helemaal komen niks ze niet, van terecht. Dus aan alleen goede ideeën hebben we niks. Nee. Ik wil u hartelijk danken. Lex Hoogduin, econoom en hoogleraar complexiteit en onzekerheid in financiële markten. Heel even nog snel naar Richard van der Made, FC Twente, FC Utrecht. Vorige keer dat je sprak was het 1-0 en dat is het denk ik gebleven. Ja, ik hoor vrolijke geluiden daar. Wedstrijd is afgelopen. Publiek, grote ontlading hoor, is dolgelukkig natuurlijk. Het is de eerste overwinning pas voor FC Twente dit seizoen. En ook de eerste nederlaag voor FC Utrecht. De spelers nu met de gezichten richting het publiek. Eventjes een ererondje maken. Even dat succesje samen vieren. Doelpunt gemaakt in de blessuretijd. De enige van deze wedstrijd door verdediger Robin Prupper. Die 2 weken geleden ook al zo belangrijk was voor FC Twente. Toen hij de late gelijkmaker op het bord kreeg tegen Ajax. Toen werd het 1-1. Nu wint FC Twente dus van FC Utrecht. In vooral een hele levendige tweede helft. Met veel scrimmages, met veel kansen. Met heel veel gele kaarten. 8 in totaal. 4 aan beide kanten. Er gebeurde van alles. Serdar Kuzubuyuk had zijn handen vol eraan. De scheidsrechter. De eerste helft was het iets saaier. Maar het eindigt dus in 1-0. FC Twente boekt een hele belangrijke zege voor het eigen publiek in Enschede. En alles behalve saai zo te horen. Dankjewel, Richard van der Made. NPO Radio 1. Straks in het laatste half uur van WNL op zaterdag spreek ik met acteur Alfred van den Heuvel. Hij kruipt voor een theatervoorstelling over het leven van Harry Musquet in de huid van Johan Derksen. Na het NOS Journaal van 6:30. Met Lotte Lewin hier naast me. Verspreid over 10 steden zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om het kabinet aan te sporen de evenementensector verder te heropenen. Hoeveel demonstranten precies meededen is niet duidelijk. Volgens de autoriteiten en de organisatoren verliepen de protesten vreedzaam. Partijleider Hoekstra van het CDA wil niet in de oppositie. Hij wil regeringsverantwoordelijkheid nemen. Dat zei hij vandaag tijdens het partijcongres. De leden namen 2 resoluties aan om afstand te nemen van het leenstelsel voor studenten en om Nederlandse IS-vrouwen met kinderen in Syrië terug te halen. In de VS worden de aanslagen van 20 jaar geleden op 11 september herdacht. De Amerikaanse president Biden bezoekt de getroffen gebieden. Hij begon in New York. Daar werd een minuut stilte gehouden en lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor. En het Internationaal Atoomenergieagentschap wil de nucleaire deal van Iran met het Westen nieuw leven inblazen. De topman van het agentschap vliegt morgen naar Iran om hierover te praten. Het land laat sinds februari geen inspecteurs meer toe. Dank, Lotte Lewin. Gerrit Hiemstra is hier om over het weer te praten. Ja, ik hoopte dat het nog een beetje zomer zou blijven. Maar vandaag ziet het er niet zo uit. Nee, zeker niet. Het is bewolkt nog steeds. In het oosten trekt op veel plaatsen nog een bui over. Dus dan kan het ook nog even flink nat zijn of nat worden nog. Het was niet koud vandaag en dat is het nog steeds niet. Het werd 1 graad of 20. En vannacht hebben we ook veel wolken. Vooral in het noorden kan lokaal nog wat regen vallen plaatselijk. En de minimumtemperatuur komt uit op zo'n 15 graden. Morgen hebben we dan opnieuw wolkenvelden. Vooral 's ochtends een enkele bui. 'S middags is het droog en dan zal waarschijnlijk de zon ook hier en daar wat doorbreken. Maar geen zonnig weer hoor, geen uitgesproken zonnig weer. Maximumtemperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. De wind die ruimt wat naar het westen tot noordwesten is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4 met de meeste wind in het Waddengebied. En na morgen hebben we dan in de nacht van zondag op maandag kans op mist. Maandag is het dan droog met opklaringen en het wordt opnieuw 1 graad of 20. Dinsdag en woensdag is er weer kans op een bui. De grootste kans op regen in de nacht van dinsdag op woensdag. En de temperatuur ligt dan iets hoger, tijdelijk zo'n 20 tot 23 graden. Dankjewel, Gerrit Hiemstra. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goeiedag, u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdag. Ik heb natuurlijk straks gewoon te gast Mark Koster over wat we dit weekend echt niet mogen missen. Hij ging door de kranten en door de socials. We zitten een uurtje later dan gebruikelijk. Dat had te maken met het CDA-congres. Mijn collega Wieger Hemmer heeft de opiniemakers gepresenteerd, maar dan een uurtje eerder dan het gebruikelijke tijdstip. Wilt u meepraten? Dat kan gewoon via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag. We praten met acteur Alfred van den Heuvel. Die speelt in een theatervoorstelling So Many Roads. Een stuk over de bluesheld Harry Musquet. Voorman van de legendarische Drentse bluesband QB and the Blizzards. En Alfred van den Heuvel kruipt voor zijn rol in de huid van Johan Derksen. Alfred, goedemiddag. Goedemiddag. Wat wist jij van Harry Musquet en QB and the Blizzards voordat je werd gevraagd voor dit stuk? Wat ik van Harry Musquet en QB and the Blizzards wist, waren een paar nummers. Maar wat ik vooral van ze wist, was, laten we zeggen, de Offspring. Dus Eelco Gerring, de gitarist. Herman Brood, de pianist. Hè, dus wat er vandaan kwam. Dus via indirect weet ik eigenlijk wat van hen vooral. Ja, maar van de persoon Harry Musquet wist je dus ook helemaal niks? Nee, helemaal niets. Nee, en daarom vind ik het zo leuk dat we dit nu spelen, want daar word ik bijgepraat. Ja, wat maakt het leven van hem zo geschikt voor een theaterstuk? Nou, dat is wel een goede vraag. Ik geloof eigenlijk dat iedereen die je nader leert kennen, of dat nou in je directe omgeving is of zeg maar via de media of zo, wordt vanzelf interessant. He, mensen met wie je persoonlijk contact maakt, of via de televisie of de radio, daar ga je. Uiteindelijk wil je daar een verhaaltje bij horen. En zo is het natuurlijk ook met die Harry. Je gaat iets over hem lezen en iets over QB and the Blizzards. En wat is nou eigenlijk de blues? Wat houdt het nou mee? En dan word je vanzelf nieuwsgierig naar die figuur. Zo is het eigenlijk gegaan. Als mensen deze muziek waarderen, is het extra leuk. Maar is het alleen maar voor mensen die heel erg van dit soort muziek houden geschikt om te kijken? Nee, ja. Nee, ik vind het helemaal niet. Eigenlijk, kijk, we gaan door Harry's leven heen. We pikken die voorstelling op. Op het moment dat hij sterft. En dat klinkt heel zwaar, maar dat is het helemaal niet. Het zijn de laatste seconden van zijn leven. En dan zeggen ze altijd, hè, dat je leven aan je voorbij trekt. Nou, dat gebeurt in onze voorstelling ook. De figuren die belangrijk voor hem zijn geweest, die komen langs. En die fietsen een eindje met hem mee. En ondertussen vertolkt hij zijn nummers, zijn belangrijkste nummers. En zo gaat dit anderhalf uur door. Tot hij eindelijk bij het einde is dan, en eigenlijk begrijpt wat eigenlijk de roots van de blues zijn, de wortels van de blues, maar ook de wortels van zijn eigen bestaan, zou je kunnen zeggen. Een van de mensen die blijkbaar heel belangrijk is geweest in het leven van Harry Musquet is Johan Derksen. En jij kruipt in de huid van Johan Derksen. Ja, de meeste mensen kennen Johan Derksen natuurlijk van Voetbal Inside. Wat was de rol van Johan Derksen in zijn leven? Nou, we moeten eigenlijk, je moet het eigenlijk omkeren, begrijp ik nu hoor. Harry Musquet is heel belangrijk geweest in het leven van Johan. Johan was een groentje. En Harry was reeds een man van de wereld. Zij luisterde naar Radio Luxemburg. Maar Harry Musquet die had de Voice of America ontdekt. En dat was een Amerikaanse zender in Duitsland voor de Amerikaanse troepen in de tijd, weet je wel? Mm-hmm. Toen het IJzeren Gordijn er nog was. Harry heeft Johan bijgepraat. Die heeft hem het grote leven laten ruiken. Dus Harry is eigenlijk, voor zover ik het nu begrijp, een soort vaderfiguur voor Johan geweest. En niet alleen Johan, maar al die mensen rond Harry hebben het nog steeds over hem. Het moet een hele bijzondere jongen zijn geweest. Je kan wel of niet van zijn muziek houden, maar hij was heel belezen. Hij was muzikaal. En hij kon je in een, daar gingen ze op tournee, en dan kon je in een rit naar, weet ik wat, toe gingen je even de Franse Revolutie uitleggen en hoe het allemaal in elkaar zat. Dus hij was heel breed. Ja. Breed georiënteerd. En ja, ik merk dat al die mensen met nog steeds met een soort fascinatie over die man praten. Dat vind ik zo fascinerend. Ja. Hoe heb jij je voorbereid op het spelen van Johan Derksen? Want het lijkt me lastig als je iemand moet spelen die gewoon nog leeft en heel bekend is. Ja, nou, we hebben ervoor gekozen, niet alleen met Johan, maar ook bij andere bestaande figuren, of ook die al dood zijn, maar in ieder geval figuren die iedereen zou kunnen kennen, om ze niet gelijkend te maken. Want dan krijg je weer de discussie. Nou, ik vind het toch niet helemaal echt, weet je wel. Die hebben we helemaal vermeden. Gaande de voorstelling zou je kunnen denken, oh, wacht eens even, dat is die gitarist geweest. Oh, wacht eens even, dat was die drummer. Oh, dat was vast Johan Derksen. Maar in wezen, Johan zelf is ongeveer 2 jaar manager. Een levenslange vriend geweest, maar 2 jaar manager van die groep. Maar ik speel in wezen alle managers. Ik speel de manager. Jij speelt de manager. Maar Met een heel klein trekje van Johan, maar dat zeg ik niet. Oké, dat zeg je niet wat dan de input is geweest. Want je hebt hem wel gesproken van tevoren, begrijp ik. Ja, ja, gesproken, ja. En dat vond ik heel leuk. Ja? Het is een hele aardige man in het echt. Nou, het is een cliché, maar het is gewoon zo. Ja. En we zijn allebei toch, ja, ook wel een beetje verlegen. Hij blijkbaar ook toch een beetje, dus een beetje zo. Een beetje zoals mannen dat doen, hè. Hallo. Is je ongemakkelijk? Ja, maar niet ongemakkelijk, maar gewoon de eerste kennismaking. En ja, ik denk dat hij ook voor mij dingen zal hebben gedacht. En ik van hem, je hebt toch een soort beeld. Nou, we zijn een eindje gaan lopen, foto's gemaakt. Maar ik vond het heel leuk om met die man kennis te maken. Ik heb hem geroken, snap je? Ja. En om iemand live tegenover je te hebben, vallen je toch weer hele andere dingen op dan wanneer je iemand achter het schermpje ziet. Zoals? Ja. Wat viel je op? Hoe hij loopt. Namelijk? Als een voetballer. Dat was hij ook. Ja, precies. Maar dat heb ik me nooit gerealiseerd. Ja, wel dat hij gevoetbald heeft. Maar nu zag ik het. En die voetballers hebben vaak hetzelfde loopje. Alsof ze zo'n paarsje kunnen afgeven. Een beetje het ene voetje naar binnen gekeerd. Ik denk, dat ga ik in. Dat hou ik erin. Dus en de rest zeg ik niet. Je loopt iedere avond als een voetballer. Is Johan Derksen ook al wezen kijken? Nee, en hij komt wel en dan komt hij via de zijingang. Dat weet ik zeker. Ja. Die komt onaangekondigd, gaat hij lekker zitten en dan weet niemand dat hij er is. En dan gaan we lekker spelen. In de tuin van ondernemersfabriek Assen, de muzikale ode in de theatervoorstelling Muske So Many Roads. Nog tot 26 september. Heel veel plezier bij het spelen en succes. Alfred van den Heuvel, dankjewel. Nou, dankjewel. Ja, nu willen we natuurlijk weten hoe klinkt Harry Muske ook weer. QB and the Blizzard met het nummer In Window of My Eyes. To the window of my eyes, I can see the rainy day, sitting in the chair of my cool, looking for a way to be the one who I am, chooses to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. It's like a distant, like a distant face. It's like a shadow on my wall. Something that I can touch. A heavenly as it calls. The shelter of my mind hides my love and my tears, and I keep on looking for a reason which is not here. Thank you. can see a rainy day, sitting in the chair of my cool room, looking for a way to be the one who I am. It's useless to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. QB and the Blizzard, Window of My Eyes. En we hoorden Harry Musquet zingen. We gaan naar NOS-verslaggever Ragnar Niemeyer bij PEC Zwolle tegen Ajax. Is daar al gescoord, Ragnar, of moeten ze nog beginnen? Ik wou net zeggen, er is nog niet eens afgetrapt. Nou, maar nou, wat niet is, kan even komen. Was ik snel bij. Ja, lekker snel. Goed zo. Het is een wedstrijd. Ik kijk even naar de scheidsrechter. Want die gaat zo blazen onder leiding van Jeroen Manschot. De fluit gaat in de mond bij deze Utrechtse arbiter. En dan zijn we nu wel begonnen. Is er nog altijd niet gescoord, maar wat niet is, kan misschien nog wel gaan komen heel snel. Je weet het niet. In een wedstrijd die vorig jaar Ajax met 2-0 won via David Neres en Taliafico. Neres op de bank bij Ajax, zoals vaak. En Taliafico is in Zuid-Amerika geweest, in Argentinië. Speelde geen interland vanwege een lichte blessure aan een spier. En hij keerde laat terug, is er niet bij. Gaat ook voor de doelman van Ajax, dat moeten we even noemen. Pas weer op de goal in plaats van Maarten Stekelenburg, die geblesseerd is. Dankjewel, veel plezier daar, Ragnar. En in Leeuwarden zit Jan-Vincent van Zuiden, want Cambuur speelt tegen Go Ahead Eagles. Goedenavond, Jan-Vincent. Goedenavond, ook hier nog niet gescoord. 16 seconden zijn we onderweg, dus ook dat zou heel snel zijn. Twee ploegen die concurrenten van elkaar zijn. Er is maar één ding belangrijk voor zowel Cambuur als Go Ahead Eagles. En dat is namelijk handhaven in de Eredivisie blijven. Nou, ze hebben allebei 3 punten tot nu toe uit de eerste 3 wedstrijden. Want 2 weken geleden wonnen ze allebei voor het eerst dit seizoen. Cambuur deed dat thuis met 2-0 tegen Twente. En Go Ahead deed dat ook thuis met 2-0 tegen Sparta. En nu dus tegen elkaar twee concurrenten. Vorig seizoen troffen ze elkaar nog in de eerste divisie. Want ze zijn allebei gepromoveerd dit seizoen. Toen won Go Ahead Eagles 2 keer. En dat betekent dus dat Cambuur weet wat er te doen staat. 52 seconden staan er inmiddels op de klokken. Het staat nog 0-0 bij Cambuur Go Ahead. Dankjewel, Jan-Vincent van Zuiden. Van WNL. Zo, ruim baan voor mediadeskundige Mark Koster. Die heeft eens eventjes gelezen wat de meest interessante verhalen waren en door de socials gegaan. Mark! Ja, nou, 2 grote thema's. Sigrid Kaag ging het hele en 9-11. En het allermooiste is dat er dan een stuk is waar dat wordt gecombineerd. En wat meteen tot de rel van het weekend leidt. Een cartoon in de NRC, getekend door Oppenheimer. Hebben wij hier al vaker besproken, hè? Ruben Oppenheimer, een beetje een rellerige cartoonist bij de NRC, bij de keurige NRC. En wat heeft hij getekend? Hij heeft Sigrid Kaag op een bezemsteel getekend. En die bezemsteel botst tegen 2 flatgebouwen aan, die wel heel erg op de Twin Towers lijken. En in die flatgebouwen zijn er lachende gezichtjes van Mark Rutte geshopt. Met andere woorden, de rel van het weekend. Twitter noemt het alweer smakeloos. Allerlei mensen die vindt het vreselijk. En het mooie is dat er politici komen dan uit hun holen altijd. En die gaan zich daar ook mee bemoeien. Ja, 21. Annabel Nanninga, toch iemand die hier voor de vrijheid van meningsuiting is. En die zegt, nou, het is vandaag geen dag meer dat er veel wordt ge-Charlie je suis. Met andere je suis. Charlie Hebdo. Precies. Met andere woorden, ze zegt, dit had eigenlijk wel, dit moet je gewoon kunnen hebben, al is het smaakloos. Ik vind hem zelf niet heel sterk. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ja, nou, het je is mag, toch je een cliché om iemand waar ik niet mee eens ben, en het is een vrouw, als een heks af te beelden. Ja, maar het is natuurlijk wel. Het mag ja, wel. Ik snap dat het heel creatief is om dingen te combineren. Ja, nou, daarom begon ik ermee. Ik denk niet dat hij een prijs wint qua geestigheid. Maar goed, dat is mijn mening. Dat zeg ik niet dat hij dat niet mag maken. Elke week opnieuw proberen. Dat is trouwens ook wel een deel van Twitter die zegt, nou, het is gewoon een mislukt ding. Prima. Dus niet te veel aan tillen. Dan de Telegraaf. Krant wordt steeds beter. Op zaterdag vooral. De politieke redactie valt me elke week weer op. En een ongelofelijke scoop. Ze openen daar niet eens mee op de voorpagina. Wat zegt dat? Gaat ook over Kaag. Dat Sigrid Kaag eigenlijk heeft ingestemd met de ChristenUnie. Dat ze daar toch eigenlijk wel mee wil regeren als het zou mislukken over links. En het mooie is, dat noemen ze het Macedonië-akkoord. Want, waar ging het over? Macedonië speelde tegen Nederland op 21 juni het EK. Toen is deze afspraak gemaakt. Dat is inderdaad een scoop van je wels, als dat klopt. Nou, de Telegraaf zegt... En dat betekent mooie... dus geen minderheidskabinet, maar toch nou, gewoon het oude kabinet. Ze was kabinet. Daarmee akkoord. En de Telegraaf die zegt ook dat Rutte, Kaag, als Wopke Hoekstra en ChristenUnie-leider Segers hierbij betrokken zijn geweest. Al dus ingewijden. Nou, Margreet, dan ben ik journalist genoeg. Dan weet ik wel wie die ingewijden zijn. Dat zijn deze mensen zelf vaak. Dus dit is 100% waar. En nou ja, op de zondag na, voor Nederland-Macedonië, citeer ik, belden ze elkaar nog even over en weer van het telefoongesprek. Er zijn ook aantekeningen gemaakt. Dus die zou ik ook wel willen zien. Die zijn niet afgedrukt in de krant, maar het zou het bewijsmateriaal keihard... Dat is best groot nieuws, dit. Ik vind het best groot nieuws. En daarmee zou die hele lezing... daar zeg ik ook nog wat over. De lezing volgens Martin Sommer ook heerlijk altijd. Hè? Die is ook wel altijd zo venijnig dat het hier gaat op een persoonlijke afrekening van Kaag. We moeten het dus juist niet over de inhoud hebben, waar Kaag het steeds over wil hebben, maar over de vraag wat de weerzin verklaart tegen de man met wie Kaag wordt geacht in collegiale samenwerking een regering te vormen. Laatste zin van het stuk. Ik wens Johan Remkes, de grote formateur, veel succes met de inhoud. Wat mij betreft het meest zure zinnetje. Ja, dat staat er mee in strijd eigenlijk. Want het zou appeltje-eitje zijn. Dus ik vind het hele goede stukken in de krant. En dan hebben we nog Cenk Willink, die eigenlijk, ja, die heeft het ook geprobeerd. En die komt wel met een hele mooie analyse, wat ik altijd mooi van Cenk Willink vind. Toch een beetje de grote lijn, grote abstracties. Hè. Hij zegt eigenlijk dat het verzet tegen de regenten uit het verzuilingstijdperk slaagde, maar zij werden vervolgd. En daar komt de kritiek door een nieuwe elite van technocraten en managers. De vraag welk fundament we nog hebben is nu des te relevanter, zegt hij. Omdat de verzuiling niet te herstellen is, gelukkig maar, en ook de markt onvoldoende houvast biedt. De politiek, heel hard wat hij zegt, is niet bij machten op eigen kracht te veranderen. Ik weet niet of deze mensen luisteren, Sigrid Kaag en Mark Rutte. Jullie hebben misschien toch wat hulp nodig. Ik weet niet van wie, maar er moet hulp komen. Dan gaan we naar 9-11. Twee geweldige documentaires. Ik heb twee kleine fragmentjes. Voor de eerste documentaire is een documentaire over Amerikaanse documentaire over de uren naar de 9-11 momenten. Bush zat toen in die schoolklas. Dat is een bekend fragment. En toen werd in zijn oor gefluisterd, ergens een sportvliegtuig ingeknald. En bij de tweede werd hij wel wat alerter. Daar is een geweldige documentaire over met alle hoofdrolspelers. Daar hebben we een fragment van. It was absolutely spectacular weather. Not humid. Skies were clearer. Smoke is billowing out of the building. ABC Network News. A plane apparently has crashed into the World Trade Center in. We went from a calm, beautiful day to one in which our world changed dramatically. September 11th, 2001 was the worst terrorist attack in U.S. history. Now, experience the first 12 hours surrounding the events. In a way the world has never seen. Dat geweldige docu. Ook hetzelfde kun je zeggen over Rudy Dekkers. De vliegtuigman in Florida waar Mohammed Atta begon. Nederlander. Nederlander heeft ook een geweldige documentaire. Ik zal even wat tempo maken. Dat ook geweldig om naar te kijken. En het meest bizarre is, deze man blijkt dus in de drukste terecht te zijn gekomen, omdat hij failliet is gegaan. Ook kijkerswaardig. Dan ook nog een geweldig stuk van Mick van Wely van de Telegraaf. Die zegt, heeft een politieofficier geïnterviewd, die zegt dat eigenlijk de criminelen die nu vastzitten, vooral de Moncomafia, eigenlijk te veel rechten nog steeds hebben en met elkaar kunnen communiceren. En volgens mij hebben we Mick van Wely aan de lijn. Beste Mick, goedemiddag. Goedemiddag. Avond is het inmiddels, maar geef niet. Die fout maakte ik ook al eerder. Kijk, Mick, je hebt een onthullend stuk geschreven. Hè? We vinden het leuk om in deze rubriek af en toe de mensen zelf aan het woord te laten. Hanneke Ekelmans, ik ken haar niet, wat is haar stelling? Hanneke Ekelmans is lid van de korpsleiding. Ze is eigenlijk de tweede belangrijkste man naar de hoogste baas van de politie. En het is zo dat er al lang een grote zorgen zijn en ergernissen zijn bij de politie over criminelen die vanuit de gevangenis nog hun zaakjes kunnen voortzetten. En soms opdrachten geven tot aanslagen of zelfs moorden. En Hanneke Ekelmans heeft het heel dapper gedaan. Ze heeft in het interview gezegd dat we ons moeten afvragen of er een bepaalde groep criminelen is die misschien het recht heeft verspeeld op allerlei grondrechten en humane behandeling, omdat op een bepaald moment het gevaar voor de maatschappij te groot is geworden. Ik bedoel, je kunt allerlei onderzoeken draaien en criminelen vastzetten, maar als ze vanuit de gevangenis hun zaakjes voortzetten, dan maar een koker eromheen en niks geen rechten meer. En ja, dat is een hele vergaande stelling. Ja, maar ik heb het stuk gelezen. En volgens mij in alinea 2 of 3 schrijf jij samen met John van Heuvel ook dat de aanslag op Peter R. de Vries mogelijkerwijs vanuit de gevangenis is beraamd. Lees ik dat daar goed? Of... Wij horen duidelijk van mensen die betrokken zijn bij het onderzoek dat er rekening mee wordt gehouden dat de aanslag mede is geregeld vanuit de gevangenis door bepaalde personen. En daar zijn grote zorgen over. En dat is niet alleen bij deze zaak, maar recent is ook een motorbende kopstuk van Lisander de R. overgeplaatst vanuit Zaanstad naar een andere gevangenis, omdat er ook aanwijzingen waren dat ze zaakjes voort zou zetten. Dus er is eigenlijk een groot probleem wat al langer speelt. Maar dat vindt iedereen toch een probleem, dat het zo zou kunnen zijn? En dan is dat toch helemaal niet omstreden wat er dan geopperd wordt? Dat die rechten minder groot moeten zijn? Nee, dat zou je zeggen inderdaad. Alleen is het wel zo dat we in een maatschappij leven waarin individuen gewoon eenmaal rechten hebben. Hè, de Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Alleen zij zegt daarvan, ja, je moet misschien wel een discussie voeren. Dat op het moment dat je vastzit en toch doorgaat met criminele handelingen, wat levensgevaarlijk kan zijn, getuigen worden beïnvloed, opdrachten gegeven voor moorden, dat je moet zeggen, oké, je hebt die rechten verspild en een koker eromheen en de groeten en klaar. En ze zegt zelfs, dat is een groot goed, advocaten mogen met hun verdachten of met hun cliënten praten in vertrouwen. En daarvan zegt ze ook nog dat je in bepaalde gevallen misschien wel moet kijken of dat recht er ook niet meer moet zijn, omdat het gevaar te groot is. Heb je al reacties gehad? Want dit is natuurlijk wel in Nederland, hè, waar we altijd pro-verdachten zijn. Heb je al iets gehoord erop? Nou ja, altijd pro-verdachten. De Vereniging van de Strafrechtadvocaten heeft gereageerd dat dit absurd is. Dat kan gewoon niet, zeker niet die vertrouwelijke gesprekken. Ja. Maar je hoort ook wel aan de andere kant heel veel vanuit de politie dat ze zeggen, hé, eindelijk is er iemand die dit gewoon durft te zeggen. Okay. Want ze krijgen ermee een hoop stront, maar het is gewoon waar. Het is een echt een mega groot probleem. Ik denk dat het maatschappelijk gezien niet heel erg omstreden zal zijn. Dat we hier op Ellenpark per Mick, bedankt. Dank, Mick van Wely. En dank ook Mark Koster, onze mediadeskundige. Ja, ik wil heel graag wijzen op de WNL op zondag. Want morgen is dat weer terug. Met CDA-leider Wopke Hoekstra daar. En schrijver Leon de Winter. En ook medisch ethicus Helene Dupuy is van de partij. En voorzitter Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP. En dan gaat het over de undercover-methode Mr. Big. En dat is natuurlijk om 10 uur vanaf op NPO 1. En WNL op zaterdag is er volgende week weer. En nu op deze zender NOS Langs de Lijn met Ton van het Hek. Fijn weekend verder. Dag. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. Deutschland is een sterk land. We schaffen dat. NPO Radio 1 podcast. Na 16 jaar vertrekt Angela Merkel. Nou, ik vind het wel een rare gedachte dat zij niet meer is na september. Hoe kijken de jongere generaties Duitsers op haar terug? Als ze gewoon heel eerlijk zou zijn en dat ze nu moeten zeggen, stem niet op mijn partij. In deze podcast reis ik door Duitsland. Wat in Nederland het torentje heet, dat heet in Duitsland de wasmachine. De wasmachine? Echt? Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Generatie Merkel. Een podcast over de erfenis van Mutti. Het was mij een vreugde. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Het leven zit vol tv. Beleef het volop met Ziggo. Kijk de beste duels op Ziggo Sport. Bedien je tv met voice control. Kijk haarscherp met 4K-beeld. En kijk waar je maar wilt met Ziggo Go. Ziggo, enjoy it all. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Kijk of stream wat je wilt, waar je wilt en wanneer je maar wilt. Stap nu over op Ziggo Alles in 1 en krijg de eerste 5 maanden voor maar 39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl.